Tolerancji dla pijaków za kierownicą. Tylko wczoraj policjanci zatrzymali ponad 400 kierowców jadących na podwójnym gazie. Policja i eksperci apelują, gdy zobaczymy pijanego kierowcę, reagujmy, bo naraża on nie tylko własne życie. Powinniśmy pilnować także najbliższych, mówi psycholog Ilona Butler z Instytutu Transportu Samochodowego. Tych ludzi znamy, jednocześnie wiemy, że podczas różnych spotkań, gdzie jest obecny alkohol, część z takich osób potem wsiada do samochodu. I tu jest najtrudniejsza sprawa, ponieważ generalnie trzeba powstrzymać osobę znajomą albo rodzinę i tu się zaczynają różne sprawy psychologiczne, ostracyzmu, prawda, a ty nosicielu, a ty czarnoowca. Najlepiej wcześniej porozmawiać z osobami planującymi podczas spotkań rodzinnych czy towarzyskich picia alkoholu. Przed takim spotkaniem ja wiem, że będę jechała, to zapytać gospodarza, czy zapytać siebie samego, a co ja zrobię z osobami, którym przed chwilą dałam ten alkohol, czy jestem w stanie im zaserwować jakiś rodzaj transportu, zaproponować na przykład, żeby się przespały u mnie, zostawiły samochód, no tam zadzwonić o taksówkę. W Polsce pijani kierowcy powodują około 10% wypadków. Dla porównania w Norwegii tylko 2%. To było 45 lat temu. Pierwszy człowiek wylądował na Księżycu. Dwaj członkowie załogi amerykańskiego statku Apollo 11 dotarli do Srebrnego Globu 20 lipca 1969 roku. Rafał Motryk. Kilka godzin później z lądownika orzeł na zewnątrz wyszedł astronauta Neil Armstrong i wygłosił zdanie, które przeszło do historii. To jest jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Po nim swymi stopami powierzchni Księżyca dotknął Buzz Aldrin. Trzeci astronauta, Michael Collins, został na orbicie w tak zwanym module dowodzenia. Armstrong i Aldrin zatknęli na Księżycu flagę USA i zebrali ponad 20 kg skał. Wraz z Collinsem wrócili na Ziemię 3 dni później. Historyczna misja Apollo 11 uważana jest za sukces USA w wyścigu technologicznym ze Związkiem Radzieckim. Potem Amerykanie lądowali na Księżycu jeszcze 5 razy. Z okazji 45. rocznicy Buzz Aldrin napisał artykuł dla portalu CNN. Podkreśla w nim, że potrzebne są kolejne kroki, by umocnić pozycję lidera Stanów Zjednoczonych w podboju kosmosu. Rafał Motryk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Do końca dnia przelotny deszcz i burze możliwe w centrum, na północy i północnym wschodzie kraju. W nocy od 12 do 20 stopni. W poniedziałek ciąg dalszy upałów. W Trójmieście 23 stopnie, w Olsztynie 26, w Krakowie, w Warszawie i Rzeszowie 28, w Łodzi i Bydgoszczy 29, w Szczecinie i Wrocławiu 30, w Poznaniu 31, w Zielonej Górze 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Nokia Lumia 520 z aparatem 5 megapikseli, systemem Windows Phone 8 i 4-calowym ekranem za jedyne 439 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny jestem w magazynie Baszki Marcinik, naszego ambasadora. Witam w Muzeum Narodowym w Krakowie. Magazyn bardzo kulturalny. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, pani Zofia Gołubiew. Dzień dobry. Dzień dobry. No, chciałoby się radośnie zakrzyknąć, wakacje w rozkwicie, ale no, postanowiliśmy ludzkość na różne sposoby działać wbrew naturze i obrotom sfer niebieskich. W efekcie no, nie ma chwili spokoju, przyznasz, Zosiu. A kolejne lato... Tak. Właśnie, a kolejne lato w rozkwicie dopiero za rok. Tymczasem Muzeum Narodowe w Krakowie tak pięknie przygotowało się do tych wakacji. No, po pierwsze, Europeum. Tak, no nie tylko. No dobra, ale po pierwsze Europeum. Europeum jest ośrodkiem kultury europejskiej w naszym nowym, zupełnie nowym oddziale, 11 już, niedaleko gmachu głównego przy Placu Sikorskiego w centrum miasta. Zapraszam serdecznie. Pięknie odnowiony, zremontowany budyneczek dawnego, dawnego XVIII-wiecznego spichlerza. A w nim bardzo smacznie urządzona wystawa naszej kolekcji sztuki tak zwanej zachodnioeuropejskiej. Ale co o lecie? W lecie zaproponowaliśmy pewną wycieczkę, niezbyt daleko, 100 kilometrów, co to jest, do Zakopanego, które to Zakopane w swojej miejskiej galerii sztuki otwarło wystawę pod tytułem Siła i patos, barokowy świat mistrza Rubensa. My to nazywamy w skrócie Rubens w Zakopanem. No to jest wystawa 81 grafik rubensowskich. Niektóre wyszły wprost z jego ręki. Inne są z warsztatu, o czym za chwileczkę, jeżeli cię to, Barbaro, interesuje, to powiem. O, bardzo. Warsztat, co za poetyckie słowo. A właśnie, zaraz wrócimy do tego, tylko chcę jeszcze skończyć, co ma Rubens do Europeum. No oczywiście ma, dlatego że jest to też sztuka zachodnioeuropejska. I postanowiliśmy zrobić takie połączenie pomiędzy Zakopanem a Krakowem, Krakowiacy i Górale. Patrzę w tej chwili nawet na bardzo ładny zresztą bilet, który uprawnia do jednorazowego wstępu zarówno do miejskiej galerii, jeżeli ktoś go wykupi, jak i potem już bezpłatnie do Europeum lub na odwrót oczywiście. Oprócz tego planujemy wycieczki pomiędzy Krakowem a Zakopanem i od razu powiem, że pod koniec sierpnia, gdzieś 30 bodaj, pani kurator tej wystawy, Niemka, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, opowie o Rubensie, o jego warsztacie, do którego właśnie teraz przechodzę, tylko powiem dlaczego Niemka, bo grafiki są wypożyczone z Muzeum w Ziegen, gdzie urodził się Rubens. Otóż Zakopane organizuje lekcje technik graficznych. Co to znaczy? No, pewnie uczą tam, na czym polega zrobienie grafiki. Może powiem, że to są litografie, miedzioryty, drzeworyty. Dla takiego przeciętnego człowieka, no co to tam jest, jakieś takie czarno-białe, nie wiadomo o co chodzi. Tylko trzeba sobie teraz zdać sprawę z tego, że każda linijeczka na tym rysunku, bo to w sumie wygląda jak rysunek, jest rylcem wyryta na przykład w blasze miedzianej, czego się już potem nie da naprawić. To znaczy, jeżeli raz wyryjesz źle, no to już nie poprawisz. Troszkę inaczej jest w drzeworycie, bo zawsze możesz rylcem troszkę podłubać głębiej. No, litografię się robi z kolei na kamieniu, ale myślę, że nie o to ci chodziło, żeby teraz opowiadać, jak się robi grafiki. Tylko myślę, że w ogóle ta sprawa warsztatu artysty jest interesująca. To znaczy zauważ, są takie filmy specjalne produkowane, na przykład właśnie, nie wiem, film o filmie powstaje, prawda? Tak, jak to się kręciło, jak to się robiło. I to jest właśnie też warsztat artysty. Myśmy kilkakrotnie w naszym muzeum robili wystawy, w których częścią było pokazanie właśnie warsztatu. Może w dzisiejszych czasach to jest szczególnie ważne, kiedy, troszkę to narzekam, kiedy mnóstwo rzeczy jest robionych jednorazowo, byle jak, i no takie to jest plastikowe, prawda? I krótkotrwałe. Tak jak przed tygodniem to nazwał dyrektor Starego Teatru Jan Krata, dojutrkowe. Aha, no właśnie, bardzo ładnie. Otóż na przykład zapraszam w tej chwili do gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie są dwie bardzo różne wystawy, ale w obu jest jednak mowa o tym warsztacie. Do połowy mniej więcej sierpnia jest wystawa Maksymiliana Gierymskiego. I tam jest cała część poświęcona no właśnie temu, jak w tym XIX wieku on, Maksymilian, posługiwał się na przykład fotografią. Strasznie śmieszne, na salach gimnastycznych były takie konie do ćwiczeń. Na tym koniu ćwiczebnym sadzał tam jakąś osobę ubraną, a potem malował ją na koniu. To znaczy po prostu posługiwał się gestem, układem postaci i tak dalej na fotografii. Robił to również Aleksander i w Warszawskim Muzeum Narodowym jest wystawa Aleksandra, czyli młodszego brata Maksymiliana i tam też jest bardzo dużo poświęconego miejsca warsztatowi tegoż artysty. Ale u nas, piętro niżej, jest wystawa ogromnie nietypowa, którą no bardzo serdecznie polecam, bo ona się już nigdy w Polsce nie znajdzie, a wędrowała tylko w innej wersji, ale po świecie. Mianowicie wystawa poświęcona Stanleyowi Kubrickowi. No widzisz, że to są dwa różne światy. XIX-wieczny malarz i XX-wieczny, bardzo taki, powiedziałabym, nowatorski artysta filmu. Obaj zresztą byli nowatorami, Maksymilian też, ale nie będę już o tym dłużej mówić. Przechodzę do warsztatu Kubricka. Mm. No, jak tam się wejdzie na tę wystawę i się zobaczy, co ten człowiek robił, przygotowując się do nakręcenia jakiegokolwiek zresztą filmu. Jak nieprawdopodobny miał rozbudowany ten warsztat. Na przykład jest cała część poświęcona filmowi, który nie powstał. Mianowicie marzył o tym, żeby nakręcić film o Napoleonie. I zebrał wszystkie możliwe książki na ten temat. Na fiszkach wszelkie możliwe informacje. No bo to nie były czasy jeszcze takie bardzo komputerowe. Myślę, że on się posługiwał raczej papierem. I rozpisywał sobie dni zdjęciowe co do dnia właśnie. Po prostu nieprawdopodobna precyzja i bardzo takie rzetelne przygotowanie się. No do tego, żeby potem nakręcić film, który oglądamy tam scena po scenie, minuta po minucie. I jakoś to przelatuje, podoba nam się czy nie. Natomiast to jest wielka, ciężka praca, ale tylko wtedy, jeśli czy to jest Gierymski, czy to jest Kubrick, czy to jest Rubens, czy ktokolwiek inny zresztą, tylko wtedy, jeśli ten artysta wkłada tak wielki wysiłek ten swój warsztat, to wtedy mówimy o jakości, którą warto Państwu polecać. I Tobie, Waszko, również. Rozumiem, że przez całe wakacje jeszcze mamy szansę. No, a widziałaś obie wystawy? Nie. No, więc te chrząknięcia miały być oczywiście... Ile mam jeszcze czasu, dopytuję Pani dyrektor. Z wyrzutem. Do 14 sierpnia Gierymski, do 10 września Kubrick. No, a Rubens jest do 31 sierpnia Zakopane. Ale zapraszam na te dwie wystawy, bo są tak różne, a tak interesujące i tak, no tutaj dodam jeszcze coś, że także ogromnie rzetelnie przygotowane przez moich kolegów, tak samo jak oni pracowali, ci artyści rzetelnie, tak również i Muzeum Narodowe w Krakowie. Obie wystawy przygotowało ogromnie właśnie tak pieczołowicie i wielkim namysłem i z pomysłem. Także bardzo, bardzo Cię zapraszam. Dziękuję w imieniu wszystkich, którzy jeszcze nie dotarli, Pani dyrektor. No cóż, przepraszam, że przez telefon. Chwilowo Kraków tylko w marzeniach. No i do Zakopanego potem. 100 kilometrów. I potem do Zakopanego, tak. Pani dyrektor Zofia Gołubiew, może powinniśmy robić swoje i nie pogrążać się w melancholii, że nawiążę do tego, co powiedziałam na początku. Tak, melancholia jest wielka, ale myślę, że jak się coś robi porządnie, to się jakoś ten świat naprawia, a jak się tak robi, byle jak, to się go psuje. Stąd rozmowa o warsztacie. Magazyn bardzo kulturalny. Tymczasem ubywa literackich laureatów Nagrody Nobla. Wiosną odszedł Marquez. W ubiegłą niedzielę Nadine Gordimer, południowoafrykańska powieściopisarka języka angielskiego, przejęta spustoszeniami spowodowanymi przez apartheid. Nobla otrzymała w 1991 roku i mimo, że ukazało się w języku polskim kilkanaście jej powieści w różnych wydawnictwach, także przed Noblem, należy do tych mniej znanych u nas noblistów, noblistek. Najświeższa z przełożonych na język polski jej powieści to Jewish People z roku 81. Gordimer była pierwszą po 25 latach uhonorowaną Noblem kobietą. Po 91 roku kobiety zostały już sześciokrotnie docenione przez Szwedzką Akademię. I aż dwukrotnie autorzy południowoafrykańscy, czyli John Maxwell Coetzee i Doris Lessing. O ile dobrze pamiętam, Nadine Gordimer była gościem obchodów stulecia Nobla w Sztokholmie. Jestem przekonana, że ją widziałam, ale nie miałam odwagi podejść. Nadine Gordimer z rodziny żydowskich imigrantów 1923-2014. W ubiegłym tygodniu odeszli także wielki człowiek teatru Szymon Szurmiej oraz badaczka teatru Hanka Baltyn. Magazyn bardzo kulturalny. I pozostajemy w Warszawie, bo w TR Warszawa, jak sama nazwa wskazuje, TR Warszawa sporo ma propozycji na to lato. Co prawda nie widzę nigdzie w perspektywie naszego ogrodu przy Myśliwieckiej Grzegorza Jarzyny, ale widzę Anię Reichel, rzeczniczkę. No to dzień dobry. Po raz pierwszy w czasie tych wakacji, popatrz, jakoś tak szybko ten czas zleciał. Ostatnie nasze spotkanie było w Stambule. To był maj. Tak, to był maj i otwieraliśmy festiwal w Stambule Teatralny. Spektaklem Między nami dobrze jest. Pokazywaliśmy też Nosferatu. No, nasza obecność tam była silnie zaznaczona, bo pokazywaliśmy jeszcze nagranie Macbetha, mieliśmy różne spotkania, Grzegorz Jarzyna prowadził warsztaty. To otwarcie festiwalu było dosyć niesamowite, ponieważ sala była wypełniona, 600 osób ponad, i spektakl Między nami dobrze jest został przyjęty rzeczywiście owacyjnie. Bardzo się zastanawialiśmy, jak ten tekst zostanie zrozumiany w Turcji. Okazuje się, że na spotkaniach z Dorotą Masłowską publiczność, która bardzo licznie w tych spotkaniach uczestniczyła, właśnie mówiła, że to jest spektakl o nich. Także to Między nami dobrze jest takim tematem powracającym w naszych rozmowach. Powracającym, gdyż i wróci dzisiaj. No tak, we Wrocławiu, na Nowych Horyzontach, o czym Państwo będą jeszcze wielokrotnie słyszeć, ale przygotowujemy Państwa na tę dobrą wiadomość. We Wrocławiu na samym początku sierpnia, pod koniec trwania festiwalu, odbędzie się prapremiera właśnie. Tak, to będą takie pokazy przedpremierowe właściwie. Przedpremiera, o tak. Dwa pokazy, 1 i 2 sierpnia, filmowej adaptacji spektaklu Między nami dobrze jest. Czyli nie rejestracji spektakli. Inna odmiana przenoszenia teatru w inne rejony, to znaczy poza salę teatralną. Ta filmowa adaptacja bazuje na sztuce, którą Grzegorz Jarzyna wyreżyserował i wystawił w TR Warszawa. O której przed chwilą mówiłaś i która miała premierę w 2009 roku w Niemczech, żeby było zabawniej, tak? W Berlinie, w Schau? Tak, w Schaubühne i później tutaj u nas. Natomiast to jest osobne przedsięwzięcie realizowane poza teatrem, w studiu filmowym. To kolejne przedsięwzięcie, które realizujemy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Filmowa adaptacja to jest krótsza wersja, to nie jest przeniesienie 1:1, no ale jest ta sama ekipa w No bo to jest nasze, to jest teatralne nadal. Język w tym momencie, bo rzeczywiście jest to filmowa adaptacja tego spektaklu. Chciałabym spotkać się z Grzegorzem Jarzyną, bo już od lat w naszych rozmowach pojawia się w perspektywie film, czyli inaczej mówiąc, z tego co pamiętam, Grzegorz marzył o tym, żeby wejść do krainy filmu, no więc na razie skrada się poprzez właśnie tego typu działania, jak rejestracja spektaklu i jak wersja filmowa spektaklu. Na razie może przypomnijmy, że na placu Defilat są prezentowane, właśnie zrealizowane dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym spektakle wcześniej Rozmaitości, później TR-u. W każdą środę o 21:30 zapraszamy na plac Defilat. Włączyliśmy się w program Placu Defilat, czyli tej letniej imprezy, której celem jest zmienienie oblicza tego centralnego placu Warszawy, ożywienie go. To jest miejsce, w którym się znajduje tak wiele instytucji kultury, prawda, teatry, muzea i tak dalej. Mówiąc o pałacu, który ma kulturę w nazwie. Pałacu, tak. No a już mamy nadzieję, do końca tego dziesięciolecia powstaną jeszcze dwie kolejne, czyli powstanie siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa od strony marszałkowskiej, więc też już się czujemy w pewnym sensie współgospodarzem tego placu i włączyliśmy się w akcję, której takim administratorem, organizatorem jest Teatr Studio. I co środę o 21:30 pokazujemy nasze rejestracje spektakli. W zeszłą środę zaczęliśmy pokazem Bzika Tropikalnego w reżyserii Grzegorza Jarzyny, czyli słynnego spektaklu, który jak wielu krytyków teatralnych i znawców teatru określa, był to spektakl, jeden ze spektakli, który zrewolucjonizował polski teatr po 1989 roku. Także to jest na pewno wydarzenie. Bardzo wiele osób było bardzo przyjemnie. W tę środę pokażemy z kolei Burzę w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. W kolejną środę, 30 lipca, obejrzymy Kruma, również w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, i 6 sierpnia na zakończenie cyklu pokażemy właśnie tę telewizyjną rejestrację słynnej sztuki w reżyserii Grzegorza Jarzyny 2007 Macbeth. Z rejestracji dokonano tuż przed zburzeniem hali dawnych zakładów Waryńskiego Bumaru, gdzie był zrealizowany spektakl z ogromnym rozmachem. Przypomnę, akcja jest przeniesiona w czasy współczesne na Bliski Wschód, co nadaje jakiś dodatkowy wymiar temu spektaklowi, odkrywa jakieś nowe pokłady. Specjalnie po to, żeby wystawić ten spektakl w Nowym Jorku, zbudowano 3-piętrową scenę pod mostem bruklińskim. Powstał właśnie 2008 Macbeth. I pod tym tytułem został wystawiony na festiwalu w Edynburgu. Ten spektakl otwierał festiwal w Edynburgu wówczas i też pod Edynburgiem została zbudowana scena w takiej ogromnej hali. The Guardian zrobił transmisję streaming na swojej stronie internetowej, którą obejrzało 12 tysięcy osób na całym świecie, więc myślę, że to jest też bardzo znaczące informacja, więc 6 sierpnia serdecznie zapraszam na plac defilad. Będzie jedna z bardzo nielicznych okazji, żeby ten spektakl zobaczyć na dużym ekranie. I już wtedy, kiedy realizował Grzegorz swoją wersję Macbetha, posłużył się konwencją filmową czy parafilmową. Mieliśmy takie wrażenie, że rzeczywiście jesteśmy przynajmniej na planie realizacji filmu, jeżeli nie filmu gotowego. No i jeszcze wtedy tego typu realizacji niewiele było w Polsce lub w ogóle. Skoro mowa o filmie i powiedziałyśmy, że Między nami dobrze jest, powraca, no to powróci również, co możesz zapowiedzieć, na kolejnym festiwalu, już takie powiedzmy par excellence filmowym, chociaż z elementami teatru w tym roku, z czego niektórzy się bardzo cieszą. Tak, poza tym, że 1 i 2 będziemy pokazywali Między nami dobrze jest na 14. Międzynarodowym Festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty, to 19 września. Ta filmowa adaptacja zostanie również zaprezentowana w cyklu Kinoteatr na Festiwalu Filmowym w Gdyni. A w październiku razem z naszym dystrybutorem, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, przygotowujemy premierę kinową tej filmowej adaptacji. Od października będzie można ją zobaczyć w sieci kin studyjnych. No, w tym szaleństwie jest metoda. Wszyscy ci, którzy nie lubili teatru, mają szansę poprzez ten kanał filmowy czy poprzez salę kinową dotrzeć do jednego z najsłynniejszych spektakli XXI wieku w Polsce. No a zarazem jest to też taka forma upowszechnienia literatury, bo przypominamy, że tekst sztuki został zamówiony u Doroty Masłowskiej. No, czyli takie linki są, że tak powiem, stwarzające możliwość poszerzenia pola walki. Myślimy o naszej biednej kulturze, która miałaby wielkie szanse nie wyjść z niszy, gdyby nie tego typu pomysły. Ten tekst jest rzeczywiście świetny. To była kolejna współpraca TR Warszawa z Dorotą Masłowską, ponieważ wcześniej w ramach nowej dramaturgii TR-u został zamówiony u Masłowskiej tekst Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, który też na naszej scenie został zrealizowany. A teraz mogę wyjawić, że jest kolejna współpraca. Ona przygotowuje kolejny tekst dla nas. Mamy nadzieję, że będziemy mogli go na naszej scenie zaprezentować w nadchodzącym sezonie. Będzie to tym razem połączenie nie z filmem, a z muzyką. Więcej nie będę wyjawiać. Mam nadzieję, że będziesz o tym rozmawiała już może po wakacjach bezpośrednio z Grzegorzem Jarzyną. Ja może tylko wspomnę, że we Wrocławiu będzie również pewna zajawka stricte filmowego projektu, do którego przymierza się Grzegorz Jarzyna, czyli Sława córka piekarza na podstawie Marka Chłaski. No to bardzo dziękuję. Kiedy rozpoczyna się nowy sezon, żeby tak troszkę popsuć sobie humor, bo chwilowo nie chcę wymyśleć o końcu wakacji. Planujemy koło 11 września zacząć już nowy sezon w TR Warszawa. A jak nasz diament czuje się? Diament czuje się doskonale. Diament jest niezniszczalny, jest twardy jak diament. Także rzeczywiście ta nagroda nie jest absolutnie w żadnej mierze na wyrost. Po prostu wszystko tutaj się zgadza. Pani Danuta Szaflarska jest diamentem najwyższej próby. No, jedną z głównych bohaterek. Stwarza rolę jednej z głównych bohaterek w spektaklu, obecnie w wersji filmowej. Osowiałej staruszki na wózku inwalidzkim, ale pani Danuta w ogóle nie jest osowiała, nie jest staruszką i bynajmniej nie jeździ na wózku inwalidzkim. Jest pełna energii, której czasami naprawdę wszyscy jej zazdrościmy. Oczywiście, skoro mówimy o słowach, ale chodzi o Między nami dobrze jest Ania Reichel podczas przerwy wakacyjnej, aczkolwiek jak Państwo słyszą, nie do końca TR Warszawa pozwala o sobie zapomnieć. Bardzo dziękuję. No to w zasadzie coraz lżej już dzisiaj się staje, bo zaczynałam dosyć ponuro. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. A teraz, wakacyjny temat. Książka mianowicie i jej autor. Mieszka za granicą, we Frankfurcie nad Menem, ale był w Warszawie na targach książki. Spotkaliśmy się i to jest ten moment, owo lato w rozkwicie, w którym chcę z Państwem podzielić się efektem naszego spotkania. Zapraszam. Tytuł pierwszy był Hotel. Ale potem się to tak ogniskowało. Gdy podjąłem decyzję, że to ma być hotel, podjąłem, że to będzie hotel w Polsce. A jeśli w Polsce, to nie ma alternatywy wygodniejszej dla pisarza czy autora, aby umieścić akcję w Sopocie w Grandzie. To może jest zabawne, w jakiś sposób intrygujące, że nie jest tak bogata polska literatura na temat Grand Hotelu. To proszę przyjąć do wiadomości. Historia Grand Hotelu jest doskonale opisana, natomiast jeżeli chodzi o fabułę, przynajmniej w XXI wieku, to niewiele tego się, że tak powiem, spotyka. Więc jest pan jakoś odkrywcą na tym terenie. Aczkolwiek muszę przyznać, że w ciągu ostatnich, powiedzmy, 6 miesięcy czytam trzecią już książkę, której akcja przynajmniej częściowo toczy się w Sopocie. No, była książka Pawła Chwilę, Jerzego Sosnowskiego i teraz pana Janusza L. Wiśniewskiego, bo to on... O dwóch poprzednich zacnych ludziach słyszałem oczywiście o tym, że jest akcja, ale nie zmówiliśmy się. Jak to się mówi, coś krąży w przyrodzie. Pan Janusz L. Wiśniewski oczywiście jest moim gościem. Ostatnio z panem rozmawiałam pewnie wtedy, kiedy ukazała się pańska pierwsza słynna książka, czyli ta z siecią w tytule. Kiedy to było? Książka pojawiła się w księgarni 5 września 2001. Czyli musiała pani ze mną rozmawiać w okolicy 13 lat temu. No tak, na początku XXI wieku. Tak. No i potem nie spotykaliśmy się, ponieważ ja unikam, ale nie z powodu ignorancji autorów poczytnych, wyłącznie dlatego, że książki, które piszą autorzy poczytni, jak sama nazwa wskazuje, nie wymagają pomocy. One sobie doskonale radzą, a ja staram się pomagać tym, którzy z pewnym trudem jednak przedzierają się przez tę gałąź. Ja znam pani postawę, dlatego że regularnie słucham Trójki. No dobrze, to teraz przejdźmy do dzieła. Ja muszę powiedzieć, no podoba mi się ogromnie, ale to może nie ma takiego wielkiego znaczenia dla słuchacza, co podoba się pani redaktor, tylko że ja ją czytam oszczędnie, bo ja chciałabym ją przeczytać, niech pan zgadnie gdzie. Podejrzewam, że chciałaby usiąść pani być może w ogrodzie Grandu, przy tych różach, które też są tutaj wymieniane z nazwy i przy tych platanach być może, a może później trochę przesunąć się na plażę i żeby usłyszeć szum morza i przeczytać ją w Grand Hotelu. No może to jest jakoś ckliwe, czy jak to się nazywa, ale nie rzeczywiście... Takie, bo ja też fragment pisałem w Grand Hotelu w pokoju 404. 404? I bo chciałem, żeby przynajmniej jeden fragment był napisany dokładnie w Grandzie, mimo że cały research robiłem nie pisząc tam, myszkując, oddychając tym hotelem, przyglądając się pokojom, przyglądając się ludziom. Inkognito zameldowany gość hotelu. Później Grand wiedział o tym, że jestem, więc otworzył mi swoje podwoje do tych historycznych części. Czyli widział pan te pokoje, które zwiedzała bohaterka Justyna? Tak, i nie tylko to. Widziałem, oni mają takie malutkie, powiedzmy, muzeum na ostatnim piętrze zamykane, które nie można udostępniać gościom ze względów bezpieczeństwa, ale zbierają najróżniejsze pamiątki. I otwarto to mi pokazano, że mógł popatrzeć na pewne rzeczy. Oprócz tego, że robiłem dość dużo researchu o tym hotelu. No, największym sukcesem jest... musiał pan poznać przecież. To już dawno, przed samym zamiarem, ale udało mi się ściągnąć rachunek z Bundesarchiv w Niemczech, rachunek Hitlera za pobyt we wrześniu 1939 roku. To koronny dowód na to, że był. Tak, Niemcy byli strasznie skrupulatni i do dzisiaj ten rachunek jest. On mi się nie przysłużył nie dlatego, że mnie interesowało, ile on zapłacił za to, tylko była cała lista jego świty. I tam po przeczytaniu tego rachunku pojawia się historia jego sekretarki, pani Drabinowskiej, która tutaj się pojawia na kartach tej książki i jej losy. Potem zbadałem jej losy poprzez archiwum niemieckie. Kim ona była, dlaczego trzecia sekretarka Hitlera jest taka ważna. Czyli to, co dziadek bohatera opowiada, jest prawdą. Tak, tak, tak. To jest taka synergia tutaj. Losy bohatera i historia życia moich bohaterów, w takiej synergii dokonałem z historią tego hotelu. Zastanawiam się, dlaczego nie ma balkonu, bo ja z kolei przeczytałam, że nie chciałam wymieniać nazwiska Adolfa, ale on podobno obserwował z balkonu swojego apartamentu Hel, bo tak bardzo chciał zobaczyć, jak jest Hel zdobyty przez armię niemiecką. Niestety, albo nie niestety, na szczęście mu się nie udało. Ale balkonu nie ma w tym apartamencie, który państwo bohaterowie wynajmują. Tu nie ma. Palą na parapecie, przepraszam, że poruszamy niepoprawny politycznie temat. Ale palą jak... Adolf, którego pani nie chce wymienić z nazwiska, mieszkał w trzech pokojach. No tak. I zawsze z trzech paliły się światła. Ze względu na bezpieczeństwo. On się bał strasznie zamachów. A moi bohaterowie mieszkają w jednym z tych trzech pokoi. Te trzy pokoje się otwiera dla znamienitych gości. Bo mieszkał tam i Putin, i Fidel Castro, i De Gaulle, i tak dalej. To, to. Na tym polega apartamentowość, że są to duże pokoje połączone. W niektórych sytuacjach. Natomiast moi bohaterowie, powie, że nie stać ich na to, żeby otworzyć im trzy pokoje. I są w tym pokoju bez balkonu. Znaczy jednego z bohaterów nie stać, drugiego z całą pewnością nie stać. Tak troszkę omawiamy, krążąc wokół, bo ja bym nie chciała państwu odbierać przyjemności czytania tej książki, no bo to jest książka autora poczytnego, czyli mająca sprawić przyjemność w procesie lektury, że się tak wyrażę. Taka definicja, proszę ją przyjąć. Ale sądzę, że też mogąca coś nauczyć. Ale absolutnie. Z jednej strony nauka, a z drugiej strony no, jest parę refleksji, które mogą się przydać w życiu, nawet jeżeli wydaje nam się, że już wszystko o nim wiemy, na przykład w uczuciach. Ale no, oczywiście jest tutaj Sopot. Jest ten Grand Hotel dosyć precyzyjnie przez pana opisany. Bardzo ciekawie pokazana załoga tego hotelu, bardzo momentami zabawnie. Mam ochotę pójść i sprawdzić. Sama pani przyzna, że to nie jest laurka dla hotelu Grand, ani jego folder. Pięciogwiazdkowa dekadencja, jak to pięknie pan określił. Grand Hotel, żeby może zakończyć ten temat, wywołuje takie ambiwalentne uczucia. To znaczy, z jednej strony go kochamy, podziwiamy, a z drugiej strony jest przerażający. Ale nie wyobrażamy sobie oczywiście naszego kurortu bez tej budowli. Choćby nie wiem, jak mieli ją, że tak powiem, przysłaniać innymi budowlami, to ona będzie jednak tym logo. Tym... Nie mogę sobie wyobrazić widoku z mola Sopockiego tego budynku, bez tej bryły. Zresztą on budził kontrowersję od samego początku. Właśnie. W 1926 roku, jak go zbudowano, to też wzbudził oburzenie, bo jeszcze bardziej on się kojarzył z hazardem, obok no było kasyno. Hotel. To był elitarny niezwykle hotel. To był jedyny hotel w Europie w tamtych czasach, gdzie można było się kąpać w wodzie morskiej w wannie, bo projektant tego hotelu rurą i pompami doprowadzał do oczywiście tych najdroższych suit wodę morską. Z jednego kranu leciała podgrzewana woda morska, z drugiego woda słodka. 1926. Tak. On prawie ma 90 lat. Jest tutaj też poruszony temat chyba nie tak częsty, pewnego rodzaju tkliwości, chociaż to nie modne słowo, tkliwość w stosunku do osoby wykluczonej. Nie wiem, jak to powiedzieć bardziej chłodno. Chciałabym tak bardziej naukowo do tego od zewnątrz podejść. Tak, bo ona jest niewykluczona tylko przez to, że jest bezdomna, ale wykluczona jest również poprzez ten ostratyzm społeczny, zepchnięta na margines. A jednocześnie sami wiemy, że pamiętam ze swoich lekcji polskiego, wszystko, co pani od polskiego pisała na marginesie, bardzo uważnie czytałem. O wiele bardziej uważnie niż to, co było po lewej stronie marginesu. Zresztą to nie jest pierwsza postać kloszarda bezdomnego w mojej literaturze. Samotność sieci, którą pani wymieniła, zaczyna się od sceny na dworcu Berlin-Lichtenberg z kloszardem. W książce z Małgorzatą Domagali 188 dni i nocy. Zanoszę książki do mojego ulubionego kloszarda siedzącego przez Dresdner Bank we Frankfurcie nad Menem. Zawsze mnie interesowali ci ludzie. Tak, to jest taka cecha rozpoznawalna pańskiego sposobu obrazowania emocjonalności ludzkiej. Poza tą, z której pan najbardziej słynie, to znaczy z fenomenalnego opisywania tych relacji, jakie łączą lub dzielą mężczyznę i kobietę. Natomiast tutaj jest ten portret takiego uczucia, który jest kompletnie nie tyle niemodne. Ono w ogóle nie istnieje w naszych kategoriach uczuć, tkliwości do czegoś, co jest, nie chcę używać słowa kogoś, czegoś, co jest obrzydliwe, odpychające, inne niż my. Tak, hipokryzją byłoby stwierdzenie, że wszyscy tego typu uczucia podzielamy. Ja nie podzielam, ja się też nade wszystko lękam tego, co jest obcy. Ta bohaterka po pierwsze to obrzydzenie pokonała w pierwszym etapie, a potem przestała się bać tych ludzi ze względu na swoje doświadczenia. Tak skonstruowałem jej rys charakterologiczny, że ona od dzieciństwa interesowała się ludźmi porzuconymi na ten margines i chciała się najpierw dowiedzieć, dlaczego tam są, bo to jest niesamowicie fascynujące, jak do tego dochodzi, że nie wiemy, gdzie dzisiaj zaśniemy. pod jakim dachem, w jakim pomieszczeniu. No i potem akurat doznaje od niego pewnej opieki. Sama doznaje tkliwości. Od tego się zaczyna. Tak, i ona jest tym wzruszona. I chce wyrwać go z tej bezdomności chociaż na dwie doby. Ale tak naprawdę chodzi mi o pokazanie, że dom to nie tylko luksusowy, pięciogwiazdkowy, dekadenckie otoczenie i ambiente, że ten bezdomny wcale się mniej bezdomny w tym niesamowicie ogwieżdżonym domu wcale nie czuje. Że bezdomność to jest przede wszystkim relacja ludzi do takich jak on. I tak naprawdę mam uczucie, że on tęskni, żeby jak najszybciej z tego hotelu wyjść i znowu być na ulicy. No, zgodnie z życzeniem, tak tęskni, proszę pana. Aczkolwiek nie wiem, czy tak bardzo zależy mu na tym, żeby się rozstać na zawsze z bohaterką tej powieści. Proszę mi powiedzieć, żeby wrócić do początku naszej rozmowy, jaka była geneza tej powieści, no bo każda z tych pańskich powieści ma swoje bardzo szczególne uzasadnienie, jak każda zresztą książka, ale tutaj coś się wydarzyło takiego, że pan sięgnął po taki temat? Tak, jest dość konkretny zamysł. Ja nosiłem tą myśl już od dawna, aby napisać o hotelach. Ja przyjrzałem się do pani, liczyłem mniej więcej, ile w hotelach mieszkałem w życiu, ale tak oceniam, że ponad 2,5 tysiąca hoteli w 44 miastach, nie licząc miasteczek, różnych sawanni, różnych hotelików na różnych kontynentach. 44 miasta, 4 kontynenty, ponad 2,5 tysiąca hoteli. Ze względu na moją naukowe życie i konieczność podróżowania z powodu firmy, w której pracuję, bardzo często wyjeżdżałem, a później zaistniałem w tym świecie literackim i te książki moje zostały przetłumaczone na 17 języków, w 16 krajach wyszły, więc z różnych racji spotykałem moich czytelników w różnych krajach, od Chin przez Wietnam do Albanii włącznie, więc z tego powodu również podróżowałem, a ponadto, jakby tego było mało, ja uważam, że najbardziej rozsądnie wydanymi pieniędzmi są pieniądze na podróże, więc zawsze sobie w nagrodę za ciężką pracę wybierałem jakieś miejsce na świecie, do którego chciałem jechać i wyłączałem komputer i oddychałem tym miejscem. W związku z tym dużo było, więc zauważyłem, że w hotelach ludzie się zmieniają, że nagle ta anonimowość w tym hotelu, a jednocześnie to poczucie erzacu domu w postaci własnego łóżka, łazienki, drzwi, za którymi można się zamknąć, powoduje, że nagle jesteśmy takim kimś innym. Ta anonimowość nam to gwarantuje. Przysiadałem w barach, w hotelach do różnych ludzi, nawiązywałem rozmowy. Z tego podsłuchania, zasłuchania, wsłuchania się w te historie i z samych swoich pobytów pomyślałem, że to jest świetny temat, żeby napisać o tym, co się wydarza w hotelach. Poza tym zawsze pasjonowało mnie to, że spotykamy tych ludzi na swojej drodze, spędzamy z nimi w bardzo małej przestrzeni jedną, dwie, maksymalnie trzy doby. Potem widzimy, że ta pani z tym panem przy śniadaniu, ona zapłakana, on zamyślony, nie rozmawiają. I zawsze mnie ciekawiło, co się takiego wydarzyło, że tak jest. I potem oni biorą te swoje walizki, wyjeżdżają, się nigdy nie spotkamy. A jednocześnie ta anonimowość powoduje, że się dowiadujemy od nich o wiele więcej. I najczęściej prawdę. Dlatego, że nie ma żadnego ryzyka, że mówienie nam prawdy może ich w jakiś sposób zranić, bo przecież wyjadą, to tak jak w pociągu. Przecież w Kielcach i tak zaraz wysiądę, więc mogę mu opowiedzieć, już nigdy go nie spotkam, czy jej nie spotkam. I taki był zamysł. A później przyszła myśl o Sopocie, o Grandzie. To też ma swoje uzasadnienie. Ja z tym hotelem zetknąłem się, jak jeszcze byłem małym chłopcem. Moja mama w czasie II wojny światowej była kelnerką w Gdyni. I wtedy było kultowym pojechać na potańcówkę do Grandu, Grand Casino Sopot, wypić tam kawę, pokazać się, zobaczyć, być zobaczonym. I opowiadała mi o tym, że wtedy była 25-letnią atrakcyjną młodą kobietą, więc jeździła tam z koleżankami na potańcówki. A potem w 2003 roku, podczas jednej z promocji tej Samotności w sieci, kiedy była taka bardzo popularna, wydawnictwo wysłało mnie do Empiku na Monciaku, czyli na Casino, i musiałem gdzieś nocować i oni wtedy wybrali hotel Grand jako ten, który był wtedy bardzo tanią opcją. On był tak zrujnowany, że w nocy miałem takie uczucie, że słyszę, jak ta trzecia gwiazdka, bo miał tylko trzy, odpada. Zrujnowany, wyleniałe dywany, poobijane te toaletki z kiedyś kryształowymi lustrami, te wanny właśnie z tymi jednym do morskiej wody, oczywiście stamtąd żadna woda nie leciała. Te takie miedziane, mosiężne i atmosfera. I wtedy mnie ten hotel zafascynował, zacząłem się nim interesować. A potem przyjechałem, kiedy zacząłem pisać tę książkę, anonimowo, zacząłem czytać o nim. Również te książki, które pani pozwoliła sobie wspomnieć, te historyczne, o architekturze, żeby się zapoznać z atmosferą. A potem dobrnąłem do tych wszystkich osób, które tam spędziły czas. Począwszy od tego Adolfa, przez Castro de Gaulle'a, Pugaczową, Putina, mieszkającego notabene w tym pokoju, ale też naszą Poświatowską, która pisała tam wiersze. I przez Agnieszkę Osiecką, która tam przychodziła na kawę. I to wydawało mi się, że przecież podsuwa mi los na tacy nieprawdopodobne historie hotelu. Tylko wystarczy dokonać tej synergii, połączyć losy moich bohaterów z historią tego hotelu i będzie coś ciekawego. I zmieniłem natychmiast tytuł książki, który w umowie brzmiał Hotel, na Grand. Książka jest bardzo międzynarodowa, jak pani wie, tam pojawiają się postacie z wielu krajów. Się strasznie cieszę, bo Rosjanie ją wydają wkrótce. To jest ewenement, żeby 3 miesiące po premierze w Polsce było tu. To nie dowiedzą się o sobie dobrych rzeczy. Ale słowami, ustami swojej Lubow, czyli Rosjanki. No tak, tak. Ale pięknej. To chyba najładniejsza postać kobieca w tej książce. No tak nie do końca wiem, jak wygląda bohaterka główna. Najpiękniejsza w sensie tym wewnętrznym. Okay. Ze względu na te swoje przemyślenia i jej fascynacja Polską, jednocześnie fascynacja tą rosyjskością. I też wychodzi, żeby było sprawiedliwie, ta książka dokładnie w tym samym czasie na Ukrainie, po ukraińsku. I z czego jestem bardzo dumny, to wychodzi w tym samym czasie też w Armenii. Jestem chyba jednym z niewielu polskich pisarzy, który będzie na ormiański. Chociażby ze względu na alfabet warto spojrzeć na ten ich. To na razie tyle. Bardzo dziękuję. Pan Janusz Wiśniewski był w Warszawie na targach książki. Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine. And gambling state, our fortunes speak and dissipate. It's candlelight and chandelier, it's silver plate and crystal clear. It's serenade and sovereign, the nights we stay at hotel. Tonight we dine at hotel. Waiters dance on fingertips. The nights we dine at Hotel Ritz. Bezroskie wakacyjne rozmowy prowadzone były oczywiście przed wczorajszą nocą, czyli przed tym, co wydarzyło się na Monte Cassino i na Molo. Cóż, chciałam Państwa zabrać tam, dokąd uciekam przed zagrożeniami, no i... Magazyn bardzo kulturalny. Jak może Państwo zauważyli, niepostrzeżenie znaleźliśmy się w naszej morskiej stolicy. Plaża Trójki jest, kosze i parasole przed klubem Atelier zauważone. No, to życzę miłego wypoczynku, a sama niestety, prawdę mówiąc, ze studia w Warszawie. Wiesz co, no nie ma widoku na morze, Andrę. Połączyłam się z Andrę Ochodlo. Bardzo mi miło, jak zawsze. Witam serdecznie. Jak miło, że będziesz mógł domknąć to wydanie magazynu. Doprowadziliśmy Państwa do tego momentu, a ten moment to początek międzynarodowych spotkań z kulturą żydowską, część pierwsza. Andrę, zapowiadamy dzisiaj. No, jesteśmy prawie na półmety naszego jubileuszowego sezonu. 25 lat Teatr Atelier imienia Agnieszki Oszycki w Sopocie i tradycyjnie gdzieś tam po środku znajdują się nasze międzynarodowe spotkanie z kulturą żydowską. 9 już w tym roku i chcemy Państwa namówić, aby przyjechać do Sopotu lub Sopocianów namówić, żeby wyszli wieczorem z domu i przyszli do naszego teatru, aby posłuchać niesamowitych i naprawdę ekskwizytowych artystów. Zaczynamy nasze spotkanie 26 o godzinie 19.30 z wyjątkowym występem projektu Grzegorza Rogali z saksofonistką Izraela, Sagit Zilberman. I oni się spotykali w Berklee College of Music w Bostonie. I to jest szkoła po prostu, której właściwie nie trzeba rekomendować. Wiele najwybitniejszych jazzmenów w Polsce tam także studiowali. Współpracowałem z ludźmi z Austrii, z Niemiec, którzy tam chociaż rok mieli studia. To jest po prostu, jeżeli chodzi o jazz, o muzykę współczesną, to jest chyba najlepsza szkoła na świecie. Oni się tam, Grzegorz Rogali i Sagit Zilberman, się spotykali, stworzyli wspólny projekt inspirowany polskim i żydowskim folklorem oraz muzyką Johna Zorna. To jest to wydawnictwo w Ameryce, które właściwie wydaje współczesną żydowską muzykę. I ich projekt Poes Jazz posłuchamy właśnie w naszym teatrze i cieszymy się strasznie. Powtarzam, sobota 26, projekt Grzegorza Rogali z specjalnym gościem Sagit Zilberman z Izraela. I następne dni należą do Max Klezmer Band. To jest zespół, który z nami współpracuje już od wielu lat. Sam z nimi robiłem wspólny projekt Elegie 5 lat temu. I oni świętują swoje 15-lecie u nas w teatrze. Dają dwa koncerty, 27 niedziela i 28 lipca w poniedziałek. Nazywają to właśnie jubileuszowo 50 lat dookoła muzyki. I ten Max Klezmer będzie się zmienił w ostatnich latach. On teraz ma międzynarodowy skład z pianistą z Francji, z skrzypcem z Anglii i reszty to jest cały polski element w tym zespolu. I to jest zespół, który zawsze gromadzi tłumy u nas w teatrze i oni właśnie swój jubileuszowego koncertu prezentują z nowymi utworami, przygotowując nową płytę właśnie na ten jubileusz u nas w teatrze. I następne dni wtedy należają trochę do mnie, bo mam zaszczyt i właściwie wielką frajdę prezentować koncert Laila, który się ciągle zmienia. Kiedyś moim głównym koncertem był Shalom i to były głównie bardzo znane żydowskie piosenki z tak zwanego folkloru, w nowych, współczesnych opracowaniach. Laila to jest koncert, z którym teraz występuję, który zawiera najpiękniejsze kompozycje współczesnych polskich kompozytorów do wybitnej poezji w języku jidysz. I ja występuję razem z wspaniałym Odem Trio. To jest trio Adama Żuchowskiego, mojego szefa muzycznego, także kompozytora i także aranżera tego koncertu. Zdzisław Kalinowski na fortepianie i Luis Mora Matus, fantastyczny perkusista z Chile. I to są piosenki z różnych okresów, w którym wybitni poeci pisali wiersze i przed wojną, i po wojnie. I my po prostu zamawialiśmy do tych wierszy muzyki u polskich kompozytorów. A kto ma ochotę na nową tradycję pieśni żydowskich, zapraszamy właśnie na koncert Laila i prezentujemy ten koncert trzy razy. 31 lipca o 19.30 i 1 sierpnia o 19.30 także. I w tych dniach, gdzie śpiewamy wieczorem Laila o 15.30, są u nas w teatrze warsztaty jidyszka. Wstęp jest oczywiście wolny na te warsztaty. To są fantastyczni ludzie, właściwie przyjaciele naszego teatru z Krakowa, siostry Julia i Urszula Makosz i Przemysław Piekarski, które po prostu wprowadzają uczestników w magiczny świat kultury żydowskiej. W programie między innymi elementy języka jidysz, alfabet, podstawowe wyrażenia i elementy gramatyki, piosenki oraz opowieść o świętach i zwykłym dniu, pytanie uczestników i odpowiedzi prowadzących. To jest właściwie takie prowadzenie w ten świat żydowski, który właściwie w Polsce przecież, jak wiemy, przed wojną był tak silny i tak bogaty. I takie spotkania są 3 razy, od 30 do 1 sierpnia. I ten pierwszy tydzień międzynarodowych spotkań z kulturą żydowską u nas zakończą 2 fantastyczne koncerty. Jeden to jest zespół Sephardics. To są bracia Olesz, Marcin Olesz i Bartłomiej. Marcin gra na kontrabasie, Bartłomiej na perkusji. Mówi się, że oni są takim trochę dream team, jeżeli chodzi o sekcję. I oni współtworzą razem z Jorgos Kolias, człowiek, który się urodził w Polsce, ale jego rodzice były greckimi uchodźcami, tworzą taką klimatyczną fuzję muzyki żydowskiej, jazzu i metafizycznych wokali z rodem z Azji. Proponują nam potraktowanie instrumentów tak, jak może tego jeszcze w ogóle nie usłyszeliśmy. Jorgos Kolias też jest znany z tego, że studiował starodawne techniki wokalne. To znaczy, jeżeli ktoś interesuje się, co można robić z głosem, jakie można wokalizy wykonać, to koniecznie trzeba przyjść 2 sierpnia do Teatru Atelier im. Agnieszki Oszewskiej o 19.30. I w niedzielę 3 sierpnia prezent dla wszystkich, którzy są gdzieś tam blisko naszego teatru na plaży w Sopocie. Wstęp jest wolny i odbędzie się Klezmer Night z zespołem Klezmer Fur na scenę przed teatrem. Dokładnie gdzie są, jak się nazywa, to siedzenie z logiem radiowej trójki. Kosze. Wiklinowe. Ja się nie siedziałam. Te kosze wiklinowe. No, najwyższy czas, Andrzej. Tam po prostu muszę tam usiąść. I tam za tymi koszami jest piasek. Na tym piasku będą kilka stoliki lub leżaki, wszystko jedno. I tam dalej w kierunku morza jest scena. I na tej scenie, jeżeli pogoda tylko pozwoli, zespół Klezmer Fur będzie występować w swoim nowym programie W Górę. Oni byli gościem u nas ostatnio i wtedy w sali teatralnej to nie miało sensu, bo oni porywali ludzi do tańca, ale nie musieli nawet namówić ludzi. Ludzie sami wyskakali z krzesła i w tej dusznej sali zaczęli tańczyć, się świetnie bawić. Po prostu oni mają taki talent do turbo doładowania ludzi. Also proszę ten talent wykorzystać, się naładować muzyki etnicznej całego świata. To jest taka mieszanka muzyki całego świata z niebywałą energią. Also kto potrzebuje ładowanie swoich akumulatorów lub generatorów, jak się nazywa, proszę przyjechać na Sopocką plażę w niedzielę 3 sierpnia o godzinie 20.30 Klezmer Fur W Górę. To jest to, co mogę Państwa obiecać związane z pierwszym tygodniem naszych międzynarodowych spotkań z kulturą żydowską. 9. Międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską w ramach którego lata teatralnego? 25. jubileusze są fajne. Urodziny Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej i 20 lat. Scena teatralna na Sopockiej plaży. Andrzej, długo nie trzeba mnie zapraszać, a poza tym ja już nie chcę przez telefon rozmawiać. XXI wiek się nie spisuje w tej kategorii, że tak powiem, komunikacji telefonicznej. My potrzebujemy na żywo. Tak jest. Zobaczymy się niebawem, bo posłuchaj, Andrzej, 24 lipca na zaproszenie dyrektora Zbigniewa Buzkiego w Państwowej Galerii Sztuki będzie gościła po raz pierwszy w tej roli w Sopocie pani Ania Dymna, najpiękniejsza potomkini polskich Ormian. Wyobraź tak, sobie. Tak, w tak. galerii prezentowane jest malarstwo ormiańskie, Ajwazowskiego i Aksentowicza. No i ja Państwa serdecznie wraz z panem dyrektorem i wydawnictwem Marginesy zapraszam na czwartek, ciebie też, 24 lipca na 19.30 do galerii. Bardzo cię proszę, wpadnij, liczba miejsc ograniczona. To jest przygoda, spotkanie z panią Anią. Ty już nie musisz dzwonić, ale bardzo proszę, by państwo do mnie zadzwonili o 20.22 333 33 33. Zarezerwuję miejsca i będzie nam bardzo miło państwa gościć. A za tydzień magazyn będzie w Newport, to znaczy w CSW Łaźnia w Gdańsku, w Nowym Porcie, gdzie Andrzej Dudi-Dudziński otwiera swoją wystawę. Takie plany, jak się domyślasz, Andrze, spotkam się i z tobą, bo będziemy przygotowywać się do obchodów jubileuszu 10 sierpnia. Tak jest. Andrze, pożegnaj się ładnie z nami, a my zaszumimy morzem. Ja się już cieszę, jak przyjeżdżasz i mam nadzieję, że ta pogoda czeka na ciebie. Ta piękna pogoda, też letnia, piękna pogoda. Też mam taką nadzieję, a może już zaszumiliśmy, tak żeby przykryć te niedociągnięcia, niedoskonałości naszej komunikacji. Bardzo serdecznie ciebie i państwa pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa! Pa! Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki LG 3D LED 42 cale, odświeżanie MCI 500, sterowanie smartfonem, klasa energetyczna A+, za 1899 zł, a dostaniesz aż 150 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio, organizator Lang Team. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. W województwie lubelskim na drodze krajowej nr 2 na odcinku Biała Podlaska-Siedlce na wysokości miejscowości Międzyrzecz Podlaski. W okolicy skrzyżowania z drogą krajową nr 19 zderzyły się 3 samochody. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazd przez miejscowość Łuków. A4 stoi przed bramkami na zjeździe do Wrocławia, o tym mówiłem godzinę temu, ale i Krakowa. Autostrada A4, tradycyjny korek na bramkach w kierunku Krakowa. Jest coś około 6 km, więc tak za 20 minut stania. To tradycja w weekend. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, rzeczywiście to tradycja. Spory ruch jest też na trasie S3. Na drodze ekspresowej S3 z Wolina w stronę Szczecina też tworzy się potężny korek. Myślę, że około godziny czekania. A to tylko dlatego, że dwa pasy zwężają się do jednego. Tam jest zalecany objazd, więc warto z niego zobaczyć, korzystać. I jeszcze jedna na koniec informacja od słuchacza. Mamy korek na 8. Chciałem poinformować wszystkich podróżujących w stronę Warszawy drogą krajową nr 8. Około 60 km przed Warszawą korek, droga spowolniona na odcinku około 15 km. 22 5 3 2 0 to nasz specjalny numer do Radio Navigatora. Radio Navigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca, minuta po 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w prokuraturze rejonowej w Sopocie przesłuchanie mężczyzny, który samochodem wjechał na Monciak i Molo. Krwawa niedziela w Strefie Gazy, w starciach izraelsko-palestyńskich zginęło 100 osób. Plaga fałszywych banknotów euro we Włoszech. Uważajmy, jadąc tam na wakacje. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie mężczyzny, który urządził sobie wczoraj wieczorem rajd po centrum Sopotu. 32-letni mieszkaniec Redy może zostać oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 10 lat więzienia. Mężczyzna jest w policyjnej izbie zatrzymań. Dopiero jutro zostanie przesłuchany w prokuraturze rejonowej w Sopocie. Kierowca przejechał wczoraj wieczorem przez Monciak i Molo. Zatrzymał się dopiero na ławce i drzewie, gdy wracał w górę Monte Cassino. Samochód według świadków jechał co najmniej 60 km na godzinę. Ja siedziałem na molu, handlowaliśmy lampionami, gościu wjechał w nas. Całe stoisko rozwalił jak stał, nie? Tam kobietę na środku przy czekoladzie też rozwalił, a przy tym wszyscy skakaliśmy, nie? Sytuacja, w której nie możemy uciekać, nie mamy się za co schować. Odgradzają nas szyby. Naprawdę mogło być bardzo, bardzo dużo ofiar. Jak długo trwała ta cała akcja? Około 4 do 5 minut. 22 osoby zostały ranne, w tym 3 ciężko. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna był trzeźwy, ale policjanci pobrali mu krew do badań na obecność narkotyków. To był najbardziej krwawy dzień od początku najnowszego konfliktu Izraela z Hamasem. Tylko dzisiaj w Strefie Gazy zginęło ponad 100 osób, 87 Palestyńczyków i 13 izraelskich żołnierzy. Tragiczne żniwo zebrały przede wszystkim intensywne bombardowania i starcia na wschodzie miasta Gaza w dzielnicy Szedżaja. Trwającą wiele godzin operację Palestyńczycy nazwali izraelską masakrą. Z Gazy nasz wysłannik Wojciech Cegielski. To, co działo się w nocy i rano w Szedżaja, mieszkańcy i dziennikarze nazwali piekłem. Od północy izraelska armia bombardowała gęsto zaludniony obszar samolotami, czołgami oraz statkami stojącymi niedaleko linii brzegowej Gazy. Co kilka sekund słychać było huk pocisków i eksplozji. Mieszkańcy w popłochu uciekali z płonących domów. Ci, którzy przetrwali do rana, wraz ze wschodem słońca na piechotę uciekali do centrum Gazy. Operacja w Szedżaja była najbardziej intensywnym i najbardziej krwawym atakiem od początku najnowszej wojny. To właśnie w jej trakcie izraelska armia poniosła największą od lat stratę. Zginęło 13 żołnierzy. 7 z nich straciło życie,